ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون اي بيشك اسا قران كريم کے مسلسل نازل کيو تمنا يي نصيحت حاصل كن الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون اوے مانو جن کے اسا قران کریم کھا اگ میں کتاب عطا کيو اوے ان تے ایمان رکھن تھا واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اي جن انن جي سامو قران كريم پڙهيو وڃي ٿو هي چون ٿا اسا ان تي ایمان آندو بيشڪ هو اسان جي رب جي طرفان حق آهي بيشڪ اسين ان کان پهري تسليم ڪندڙ هئاسين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون انن کي سندن بينو ثواب عطا ڪيو ويندو انهي ڪري جو انن صبر ڪيو ۽ انن برائي کي ڀلائي سان دفع ڪيو ۽ جيڪي ڪجهه اسان انن کي ڏنو ان مان خرچ ڪن ٿا واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ۽ اهي جڏهن بيهود ڳالهيون ٻڌن ٿا تو ان کان منهن ڦيرائين ٿا ۽ اهي چون ٿا اسان لاءِ اسان جا عمل آهن ۽ توهان لاءِ توهان جا عمل آهن اسان جي طرفان توهان کي امن آهي اسين جاهلن سان دوستي نٿا چاهيون انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين بيشڪ توهان پنهنجي طرفان پنهنجي پسند ڪيل کي هدايت نٿا ڏيو پر اللہ تعالیٰ جن کے چاہے ہدایت دے تو ایو ہدایت وار کے ودیق جان دلائے وقالوا ان نتبع الہدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا رزقا من لدنا ولیکن اکثرهم لا يعلمون ऐं मके वारनि चयो जेकॾहिं असीं तव्हां सां गॾु हिदायत ते हलियासीं असांखे अंदेशो आहे त अरब वारा असांखे मके मां ॿाहिरि कढी छॾींदा छा उन्हनि खे असां अमन वारे हरम में जॻह न ॾिनी जिते हर क़िस्म जा मेवा छिकिजी अचनि था जेके असांजे तरफ़ां खाइण लाइ ان ملن تھا پر انن ما اکثر نہ تھا جان وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين اي اساں ڪيترائي ڳوٺ هلاك ڪيا جيڪي پنهنجي ايش جي زماني ۾ تڪبر ڪندا هئا پوءِ اهي سندن گھر هئا جو انن کان پوءِ انن ۾ ڪو نه ٽڪيو مگر تمام ٿورا ماڻهو ۽ اسين هي وارث آهيون وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون ۽ توهان جو رب ڳوٺن کي هلاڪ ڪندڙ ناهي ايستائين جو ان مکہ مکرمہ میں رسول عربی کے موکلیو جیکو انن تے اسائیوں آیتوں پڑھے تھو ایں اسیں گوٹھن کے ہلاکندر نہیں مگر جڑے ان میں رہندر ظالم ہوجن وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون ایں تواں کے جیکا شے عطا کی ونجے تھی اوہ دنیا جی حیاتی جو سامان ऐं ज़ीनत आहे ऐं जेको अलाह ताला वटि आहे उहो बहितर ऐं ज़्यादा बका वारो आहे छा पोइ तव्हां नथा सम्झो فَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ छा पोइ उहो मोमिन जंहिंसां असां बेशितियो वाइदो कयो पोइ उहो खेसि ज़रूरु मिलंदो। उन मोमिन जो मिसाल उन काफ़र जहिड़ो आहे जंहिंखे दुनिया जे सामान मां नफ़ो ॾिनोसीं, उन खां पोइ उहो क़यामत जे ॾींहुं हिसाब लाइ حاضر كهلن ما هوندو. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قیامت جي ڏي الله تعالى انهن کي پڪاريندو او فرمائندو منجا اوهي شريك ڪٿي آهن جن لاءِ توهان جو گمان هو ته اهي منجا شريك آهن. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. اهي مانو چوندا انت عذاب الهي ثابت ٿي چڪو هوندو، اي اسان جا رب هي اهي آهن جن کي اسان گمراه ڪيو، اسان برابر انهن کي گمراه ڪيو، پر اهي پنهنجي مرضي سان گمراه ٿيا، اسين انهن کان بيزار ٿي توڏا موٽون ٿا. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. انن کي چيو ويندو ته توهان پنهنجي شريڪن کي سڏيو، اوهي انن کي سڏيندا، اوهي کين جواب نه ڏيندا ۽ اوهي سخت عذاب ڏسندا، ڪاش هي هدايت وارا ٿين ها. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. اي الله تعالى قيامت جي انن کي سڏيندو، اوه پان فرمائندو ته توهان رسولن کي ڪهڙو جواب ڏنو. فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون. او قيامت جي اوه او دليل پيش ڪري نه سگندا ۽ نئي اوه پان ۾ هڪ ٻئي کان پڇي سگندا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. پر پوءِ جيڪو ماڻهو توبه طائب ٿيو ۽ ايمان آندائي ۽ نيڪ عمل ڪيائي، اهو جلدي نجات وارن مان هوندو. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ۽ توهان جو رب جنهن کي چاهي پيدا ڪري ۽ جنهن کي چاهي پسند ڪري ٿو، انهن کي ڪو اختيار ناهي، الله تعالى انهن جي شرڪ کان بلند ۽ پاڪ آهي. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ۽ توهان جو رب هو سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو جيڪو اهي پنهنجي سينن ۾ لڪائين ٿا ۽ جيڪو ظاهر ڪن ٿا. وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. ۽ اهو ئي الله آهي، ناهي ڪو معبود مگر اهو، دنيا ۽ آخرت ۾ ان جي تعريف آهي ۽ ان جو حڪم آهي ۽ توهان ان ڏانهن موٽايا ويندا. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. رسول عربي توهان انهن کي فرمايو، توهان مون کي اها خبر ڏيو ته جيڪڏهن توهان لاءِ الله تعالى قيامت جي ڏينهن تائين هميشه هميشه رات پيدا ڪري، ڇا اللہ کان سوائے کو معبود آهي جيڪو توهان لاءِ روشني آڻي، ڇا پوءِ توهان نٿا ٻڌو؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. رسول عربي توهان انهن کي فرمايو ته توهان مون کي اها خبر ڏيو ته جيڪڏهن توهان لاءِ الله تعالیٰ قیامت جي ڏينهن تائين هميشه هميشه ڏينهن پيدا ڪري، ڇا الله تعالیٰ کان سواءِ ڪو معبود آهي جيڪو توهان لاءِ رات آڻي جنهن ۾ توهان آرام ڪريو، ڇا پوءِ توهان نٿا ڏسو؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ايها الله تعالى جي رحمت آهي جو توهان لاءِ رات ۽ ڏينهن پيدا ڪيا، इन लाइ उन में तव्हां आराम करियो ऐं अलाह ताला जे फज़ल सां ॾींहं जो तव्हां रोज़गार तलब करियो त मन तव्हां शुक्रगुज़ार थियो. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ان ديه هو انن کي سڏيندو هو فرمائندو مونجا اوه شريك ڪٿي آهن جن لاءِ توهان جو گمان هو ته هي مونجا شريك آهن. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون اي هر گروه ما اسين هڪ گواه ڪڍندا سين اسين چوندا سين ته توهان پنهنجا دليل آڻيو اوه منيندا ته بيشڪ الله تعالى جو فرمان سچو آهي ۽ انن کان اهو سب ضايع ٿي ويندو جيڪو پاڻ هٿرادو ٺاهيندا هئا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. بيشڪ قارون حضرت موسى جي قوم ما هو पोइ उन पंहिंजी क़ौम ते वॾाई जो इज़हार कयो ऐं असां उनखे एतिरा त ख़ज़ान ॾिना जो उन जूं चाबियूं हिकु ताक़तवर जमायत खणी हलंदी हुई. जॾहिं कारून खे क़ौम चयो त तूं पंहिंजी दुनिया ते ख़ुशि न थी, बेशक अल्ला ताला अहिड़नि ख़ुशी कंदड़नि खे पसंदि नथो करे. نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. اي توکي جيڪا ملڪت الله تعالى ڏني آهي ان جي عوض آخرت جو گھر طلب ڪر ۽ تون دنيا ۾ نيڪ عمل ڪرڻ نه ڇڏ ۽ تون الله جي مخلوق سان احسان ڪر جيئن الله تعالى تو سان احسان ڪيو آهي ऐं तूं ज़मीन में फसाद तलब न कर, बेशक अल्ला ताला फसादनि सां मुहबत नथो रखे. قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. قارون چيو خزانو مونکي مونجي پنهنجي علم سان مليو آهي، ڇا کي ٿي معلوم نه هو ته بيشڪ الله تعالى هي ان کان اڳ ۾ ڪيتريون قومون هلاڪ ڪيون جيڪي قوت ۽ جماعت ۾ ان کان وڌيڪ هيون ۽ گناهگارن کان سندن گناهن بابت نه پڇيو ويندو ڇو ته الله تعالى کي سڀ معلوم آهي. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. پوءِ قارون شان شوکت سان پنهنجي قوم جي اڳيان سنبري تيار ٿي آيو. جن ماڻهن دنيا جي حياتي طلب ڪئي ٿي انهن چيو ڪاش اسان کي اوتري ملڪت ملي ها جيڪا قارون کي ملي آهي، بيشڪ اهو وڏي نصيب وارو آهي. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اي جيڪي ماڻهو صاحب علم هوا انن کي چيو توهان ويل ۾ پئو، الله تعالى جو ثواب ان ماڻهن لاءِ بهتر آهي جي ايمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا ۽ اهو فقط صبر كندن کي ملي ٿو. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. پوءِ اسان قارون ۽ سندن دولت کي زمين ۾ گهرائي ڇڏيو، پوءِ ان لاءِ اهڙي ڪا به جماعت نه هئي جيڪي الله تعاليٰ کان سواءِ سندس مدد ڪري سگهي ۽ نه وري اهو پاڻ کي عذاب الٰہی کان بچائي سگهيو. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون جن مانو قارون جی دولت جیڑی گھر کئی ہوئی وہ چون لگا اساں کے عجب ہے اللہ تعالی پنجے بانن ما جن لا چاہے رزق گھنو کرے تھو ائی گھٹ کرے تھو جے کرے اساں کے دولت ملے ہا اساں کے گہرائے ہا ائی عجب ہے بے شک کافرن کے نجات نتھی ملے تلک الدار الاخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا इहो बिश्त जंहिंजी तव्हां ख़बर ॿुधी आहे इहो असां उन्हनि माण्हुनि लाइ बनायो आहे जेके ज़मीन में तकबुर ऐं फ़साद जो इरादो नथा कनि ऐं परहेज़गान लाइ सोणी पछाड़ी यानी जन्नत आहे السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون جيڪو ماڻهو قيامت جي نيڪي آڻيندو ان لاءِ ان کان زيادہ ثواب هوندو ۽ جيڪو ماڻهو برائي آڻيندو هو گناهگارن کي سندن ڪيل قرآن کان زيادہ سزا نه ڏني ويندي هن آيت شريف جو مختصر تفسير هي آهي ته هڪ نيڪي جو ثواب ڏهن کان 700 दफ़ा ज़्यादा कयो वेंदो ॾहनि खां वठी 700 दफ़ा हिकु नेकी जो सवाबु ज़्यादा कयो वेंदो पर जेकॾहिं मालिक करीम अञा बि केतिरा दफ़ा वधीक करे त पाण क़ादिर मुतलिक़ आहे अल तफ़सीर मज़हरी शरीफ़ बेशक जंहिं तव्हां ते क़ुरान करीम नाज़िल फ़रमायो आहे उहो ई तव्हांखे तव्हांजे असुल वतन यानी मक्का मुकरम में मोटाईंदो तव्हां फ़रमायो मुंहिंजो रब उन माण्हूअ खे वधीक ॼाणे थो जेको हिदायत सां अचे थो ऐं जेको माण्हू صاف گمراهي ۾ آهي وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكون نظيرا للكافرين توهان کي يا اميد نه هئي توهان ڏانهن قران كريم وحي ڪيو ويندو پر يا توهان جي رب جي طرفان عظيم رحمت آهي پوءِ توهان يعني هي ٻڌندڙ هرگز کافرن جا مددگار نه ٿيو ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ايه توهان کي هرگز الله جي آيتن کان نه روڪين ان کان پوءِ جو اهي توهان ڏانهن وحي ڪيون وڃن ٿيون ۽ انهن کي پنهنجي رب ڏانهن پڪاريو ۽ توهان مشرڪن جا مددگار نه ٿيو ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون اي الله تعالى سان گڏ بے معبود عبادت نہ ڪريو ناهي ڪو معبود مگر اهو ان جي ذات اقدس کان سواءِ هر شيء فاني آهي مخلوق ۾ ان جو حکم هلي ٿو ۽ توهان کي ان ڏانهن موٽايو ويندو